بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين درد دل کر مجھے عطا یا رب درد دل کر یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب درد مجھے دوا یا رب دے میری درد کی دوا یا رب لاجر چلے گناہ لاج رچ دے مضبوط ہو گیا یا رب ہار مضبوط ہو گیا یا رب ہوگا دنیا قبر محشر میں مجھ سے اچھا معاملہ یا رب میں نے پلٹی ہوئی بگاڑی پلٹی ہوئی بگاڑی بات بات بگڑی ہوئی بنا یا رب بات بگڑی ہوئی بنا یا رب اتنی کم میں سے کام لے سے مولا اتنی کم میں مجھے نکم نکم میں سے کام لے سے کہ یہ نکم نکما بھلے کی بھلا صدقہ ہر بھلے کی بھلا صدقہ مولا مجبورے پورے کو کل بھلا یا رب بہت کوشش کی گناہ چھوڑنے کی رہے اہل کا ہم یا آلہ حضرت کا مولا میری بخش دی ہے خطا یا الہی یہ برا بھی ہو کام کا یا رب یہ برا بھی ہو کام یا رب مجھ پورے پورے کو سکل بھلا یا رب میرے احباب پل پل بھی فضل رہے تیرا تیرے حبیب یا رب تو حسن کو اٹھا کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن یا پڑھوں کلمہ جب نکلے دنیا الہی مسلمان ہے عطار تیری عطا سے مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے وہ ایمان پل پل خاتمہ یا محبت کے ساتھ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے سینے سے لگا لا، مجھے سینے سے لگا لا، مجھے سینے سے لگا لا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آپ، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میں گرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، میں گرچہ ہوں کمینہ تیرا مدینہ، مجھے سینے سے لگا لا، مجھے سینے سے لگا لا، مجھے سینے سے لگا لا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب، تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کی دید ہوگی یا آقا، تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا ہے مبلغہ کا جتنے کر دور ان سے جتنے، ہے مبلغہ کا جتنے کر دور ان سے جتنے، بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، بری موت سے بچانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیبی سیدی یا رسول اللہ، مجھے ہر حال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ، سلامت لے کے جاؤں، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ ہے مبلغا کا جتنے دور دور انتفتی ہے مبلغا کا جتنے دور دور انتفتی بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا بری موت سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں تیرا تار رہے ہر گھڑی گرفتار تیرے غم میں سگیا تار رہے ہر گھڑی گرفتار غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا عشق مصطفیٰ رہے وہ مدینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے کیا بات مدینے مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی یا رسول اللہ چاہے تو جو چاہے آقا تو جو چاہے ہاں تو جو چاہے تو ابھی ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میں نہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رسا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بہت ہی پیارا کلام. الحمدللہ عز و جل مبارک مہینہ بھی جاری و ساری ہے, فیضان اعلی حضرت بھی جاری ہے, تو آئیے کلام اعلی حضرت کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے فیض اعلی حضرت کی برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا خلق سے اولی رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا جن کے تلوار بولو ملک کون نے انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بولو یا رسول ڈوبا ہمارا نبی بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ سب چمک والے اجلوں میں ہمارا نبی ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا پیارا مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے مدینہ پاک کی اجازت طلب کرتے ہیں. ہو سکے تو آنکھوں کو بند کر کے پیار و محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے. مجھے مدینے کی دو اجازت, مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. پیلا بلوا کے جامع الفت, پیلا بلوا کے جامع الفت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی تو اجازت, مجھے مدینے کی تو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت. رولائی مجھ کو تمہاری طرقت, رولائی مجھ کو تمہاری طرقت, رولائی مجھ کو تمہاری طرقت, نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی تو اجازت, نبی رحمت شفیع امت. لگا سینے آگ ایسی, لگا سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی. لگا سینے میں آگ ایسی, لگا سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی. رولائے دن رات تیری الفت, رولائے دن رات تیری الفت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت. گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا, دربار نبی سے اے زائر طیبہ سن سن سن اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی تو اجازت نبی رحم شفیع امت میں نام پر تیرے واری نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بادے سبا دے جاؤڑا کر ان کے کوچے میں آئی پھر یاد آئی پھر یاد آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے دربار میں جانے کے لیے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا سرور آ رہا تھا کاشاتے یہاں لوٹ کے مدینے میں کے ساتھ سرور آ رہا تھا نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم مزے بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی کبھی لوٹ کر لاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف ہے لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کیوں مدینہ چھوڑ آیا بساتا تو کچھ بات ہوتی مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جدی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جدی کا صدقہ کرتا مدینے میں ہو شہادت کرتا مدینے میں ہو شہادت نبی شفیع امت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تارمانت کرے کیا تارمانت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا تارمانت اسے نہیں چاہیے حکومت تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی امت شفیع رحمت نبی کے رحمت شفیع امت تجھے مدینے کی دو اشارت نبی رحمت شفیع فیضان اعلیٰ حضرت کا سلسلہ جاری ہے، آئیے میرے اعلیٰ حضرت کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور جھوم جھوم کر میرے اعلیٰ حضرت کے اس مبارک نام میں شامل ہو جائیے اور کہیے فیض رسا جاری رہے گا، بولو تیرا تارا تا چاری رہے گا، دعا ہے بدل جائے خدا عطار عاشق کی دعا بولو گے بدل جائے خدا عطار عاشق کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ ہے امام احمد رضا تیرا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار کرم خدا تیرے کرم خدا را داتا پیا کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ مدنی دیا کا صدقہ مدنی دیا کا صدقہ مرتد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یارا میرا میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا صدر کرم خدا را تیرے کرم خدا را تیرے کرم خدا را تیرے کرم خدا را نظرے کرم خدا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج اجتماع ذکر و نعت میں لنگر رسائل میں جس کتاب کو تقسیم کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، یہ امیر اہل سنت کا انتہائی اہم رسالہ جس کو ہر مسلمان کو لازماً پڑھنا چاہیے کہ شیطان لعین وسوسوں کا شکار کر کے کئی معاملات میں مشکلات میں ڈال دیتا ہے، الجھاؤ کا شکار کہتا رہتا ہے. امیر علیہ سنت قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ نے وسوسے اور ان کا علاج، وسوسے اور ان کا علاج یہ بہترین رسالہ اس کو تخریج کر کے مقتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، نئی ترتیب کے ساتھ، بہترین کاغذ کے ساتھ. اس میں امیر اہل سنت نے مختلف وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے ان کا، اور پھر وسوسوں کا قرآنی علاج اس میں بیان کیا ہے، وسوسوں سے بچنے کا اس میں الحمدللہ طریقہ بیان کیا ہے، نماز میں آنے والے وسوسے، رکعتوں کے بارے میں آنے والے وسوسے، طہارت کے بارے میں، نجاستوں کے بارے میں، کیچڑ کے معاملے میں آنے والے وسوسے اور ان کے علاج امیر علیہ سنت نے بیان کیے ہیں. شیطان کی قسمیں اور وسوسوں کا علاج بہترین انداز میں اس رسالے میں بیان کیا ہے، وسوسے اور ان کا علاج. یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کتاب کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ میں نکال سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے اپنے قریبی جو شاخ ہے اس سے رابطہ کر کے وسوسے اور ان کا علاج یہ کتاب ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ عزوجل بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام مصطفیٰ جانِ رحمت دلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت دلا اے شہنشاہِ مدینہ الصلوٰۃ و سرا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام دینت عرش مولا دینت عرش مولا الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود مومنوں پر پڑھ رہو تو اپنے آقا پر درود مومنوں پر پڑھ رہو تو اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام بے حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے بے حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا یا بادشاہ حق نے فرمایا یا بادشاہ الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام جب سرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ الصلاۃ و سلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام دینت عرش مولا دینت عرش مولا الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ غوث اعظم امام تو کا جلوہ شان قدرت تیرا تو سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت تیرا ہو سلام فیض سے دل کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ پری